Moleka o oh mama, okonyoko longa itina lobela ngai. Repoto pesa na lelo yo tokutani mama toyambani. Suka bisengo moninga, mama na papi ondima. Olongi singa na masonga na lobela yo. Kome kakanga na bangote ono kite okoboya ngai pamba. Noki okumbanga mboka jie. Songi songi ya kisasa, kolanda kateba koseka yo pamba. Toko boya na pona oyo balula kayo na oyo balinga kangai. Dima pense ya moninga, moninga moto e mama. Lelonga na oke na tango ya ende troa. Tozonga ningo bolingwe peli moto ezikisi bato mama. Basusu bakote la miso e. Moninga moto e mama, lelonga na oke na tango ya ende troa. Tozonga ningo bolingwe peli moto ezikisi bato mama. Bato babeleli pamba oi ya mama. Bangungu ya bato kolanda te, baluka mobimba o bazuwa te. Nabeli pasi ya liwa o mama, azamiso pamba o sula jengai. Liwa eyo kinga isoni eke iko kamata yo. Yoko nangana lali matanga bo, azamiso pamba o na moniteo. Songi songi na bango ezu iyo, iyo leo. Ya mama, ya leo, ya mama, iyo leo, ya mama, ya leo, ya mama. Bomi eloko na linga na boya basi mbaka o mwasi na moneli pasinga na boy mibali batalaka elembo na nzoto kitoko na loposo ngoya bo mbako mako bimela yo na ba decision mama yo moko okabola bango mikolo basomba bakalanduye ya kotala badatero ngai nandimaka nzambe o jalouzie kotambwisaka moto naboya kotia motema na kaka noki na midomi eloko nalinga naboya basimbaka o via bondumba mamolandi opikaka ngoya o mba oyo balingi yo ntango mosusu lobi bokozala te o mbotaka okolisaka bana bayo o bakosalisa yo na ntango okozwa mpaso ya nzambe kimobanga eboni moto te o ngai nandimaka nzambe o jalouzie kotambwisaka moto naboya kotia motema na kaka noki na midomi eloko nalinga naboya basimbaka o nasila loposo o mama o epai ya bato kaka mpona yo moleka balingi basambisa moto nyonso kozala na ye akofinga ngai nano mama mwasi na moneli pasinga na boy mibali batalaka elembo na nzoto kitoko na loposo ngoya bo Mbakoma kobimela yo na ba decision mama. Yo moko okabola bango mikolo basomba bakalande ya kotala badate o. Gaina ni makanda mbeo, jalouzie kota mwisa kamoto. Naboya kotia motema na kakano kina midomi. Eloko na linga naboya basi mbaka o. Pia bondu mama molandi yo pika kango ya o. Mba oyo balingi yo tango mosusu lobi boko zalate o. Mbotaka okoli saka bana mba yo o. Kosani sayona tango kozua maso ya nzambe kimobange boni moto teo laina ni makanda mbeu jalouzie kota mwisaka moto naboya kotia motema na kakano kina mibomi eloko na lingana.